Działają gdzieś między Wrocławiem a Warszawą, najprawdopodobniej gdzieś w okolicach Łodzi. Tam właśnie najprawdopodobniej, z tego co zdążyłem ustalić, nagrywają albo będą nagrywać perkusję do swojej nowej płyty. Ale przywołuję skalpela, bo tak. Po pierwsze, wpisuje się w sposób tworzenia muzyki, o jakiej dziś rozmawiamy. Po drugie, właśnie ukazał się remix skalpela stworzony do przedsięwzięcia, jakim jest Hidden Orchestra, doskonałego nu-jazzowego zespołu, który inspirował się twórczością wrocławian. Po trzecie z kolei, chciałbym wejść w tę sferę nu-jazzową i przywołać pierwszą płytę orkiestry Hidden, bowiem tam też sample, tam też podobieństwa do tego, co w przeszłości robił Jason Swinscoe z The Cinematic Orchestra. Tam też przeróżne eksperymenty brzmieniowe, bo z jednej strony akustyka, z drugiej strony elektronika, z jednej strony improwizacja, a z drugiej strony rzeczy gdzieś tam zamrożone w komputerze w postaci plików, w postaci sampli, lepione to wszystko klejem na zasadzie, o której, no, którą rozumie pewnie sam lider Hidden Orchestra, o którym za chwilę. No i do tego wszystkiego czas, w którym Igor Pudło będzie publikował, właściwie już gdzieniegdzie można było usłyszeć jego najnowszą płytę, solową płytę, można było usłyszeć w niektórych programach Trójki. Na spotkanie z Igorem zapraszam w pierwszej połowie marca, kiedy to przedstawimy i poświęcimy całe potrójne pasmo jego najnowszemu wydawnictwu. A teraz proponuję muzykę stricte nu jazzową, która poprowadzi nas w stronę hybrydy, w stronę nanomuzyki, czyli w stronę remiksu stworzonego na bazie kompozycji jazzowej. To wszystko jest bardzo zawiłe, ale tak przedstawiają się dzisiaj te przeróżne muzyczne światy, które czerpią z różnych źródeł.

właśnie ze znaczkiem, z szyldem Fiał. I jeszcze jednym nagraniem dziś Państwa uraczę. Ciekaw jestem tego wszystkiego, co Państwo myślą o takiej muzyce. Nie przepadam za harmonią, ale tu zabrzmiało to bardzo, bardzo interesująco. Grażyna Oczkowska i mówiący do słowa Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a wieńczymy go Fiałem. Dobrej nocy. Yeah.